To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 17 kwietnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Do policzenia jeszcze 600 tysięcy głosów, ale już wiadomo, że Turcy powiedzieli tak zmianom w konstytucji. Ponad 30 operacji ratowania migrantów na Morzu Śródziemnym tylko w ten weekend. Przed powrotami ze świąt do domów policja apeluje do kierowców o rozsądek na drodze. Turcy opowiedzieli się za zmianą systemu parlamentarnego na prezydencki. Poinformowała o tym Państwowa Komisja Wyborcza. Podała, że przewaga zwolenników reformy konstytucyjnej nad jej przeciwnikami wynosi obecnie 1 250 000 głosów, a do policzenia zostało jeszcze tylko 600 tysięcy. Komisja ma podać oficjalne wyniki za 11-12 dni. Według zmian prezydent ma być jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązać parlament. Doktor Adam Szymański z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że może to zachwiać trójpodziałem władzy. Władza dosyć silna w stosunku właśnie do tych innych organów władzy, do parlamentu, który może być rozwiązywany, który w wielu kwestiach traci podstawowe możliwości działania. I jeśli chodzi o kontrolowanie władzy wykonawczej, i jeśli chodzi o sprawowanie tej podstawowej funkcji, jaką jest funkcja ustawodawcza. Turecka opozycja zapowiada, że zakwestionuje wyniki referendum. Przedstawiciele opozycyjnych partii domagają się ponownego przeliczenia około 2/3 głosów. Uważają, że wynik mógł zostać zmanipulowany o 3-4%. Twierdzą, że w niektórych lokalach wyborczych wydawano głosującym karty bez oficjalnego stempla. 6,5 tysiąca migrantów płynących do Włoch uratowano w sobotę i niedzielę na Morzu Śródziemnym. Taki bilans kilkudziesięciu operacji podała włoska Straż Przybrzeżna. Na łodziach i pontonach znaleziono 8 ciał. W świąteczny weekend padł kolejny rekord napływu uchodźców z Afryki. Jak podkreślają media, sprzyjają temu dobre warunki na morzu. Od początku roku do Włoch przypłynęło ponad 30 tysięcy migrantów. Policja apeluje do kierowców o rozsądek i przestrzega, że nie będzie pobłażliwa dla prowadzących pod wpływem alkoholu. W związku z powrotami ze świąt funkcjonariusze spodziewają się dziś wzmożonego ruchu na drogach w całym kraju. Dawid Marciniak z Komendy Głównej apeluje nie tylko o ostrożną jazdę, ale także o życzliwość na drodze. Nadmierny pośpiech, jakieś nerwy, jakieś takie nieprzemyślane działania nie doprowadzą do tego, że dojdziemy szybciej do domu, a wręcz przeciwnie, powodują, że stwarzamy na drodze zagrożenie. Policja przypomina też, że w lany poniedziałek nie będą tolerowane chuligańskie wybryki. Zabronione jest polewanie przechodniów wiadrami pełnymi wody czy wylewanie jej z okien. Grozi za to mandat, a nawet postępowanie, jeśli osoba poszkodowana zgłosi sprawę policji. Drugi dzień świąt wielkanocnych to tradycyjnie spotkania rodzinne. Specjaliści odżywienia radzą podawać lekkostrawne potrawy, na przykład dania rybne. A jeśli stawiamy na stół mięso, to także chrzan. Przede wszystkim ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. Niestety ten chrzan spożywany jest faktycznie tylko w okresie wielkanocnym, ale on może przede wszystkim poprawić trawienie nasze, więc będziemy zdecydowanie czuć się lżej po zjedzeniu tego mięsa z chrzanem. Dietetyk Hanna Stolińska-Fiedorowicz namawia także do spacerów na świeżym powietrzu. To jest ważne, bo faktycznie jak jemy, to musimy się poruszać, żeby lepiej się wszystko trawiło, to jest raz. A dwa, no żeby faktycznie pobudzić nasz metabolizm i nie spowodować tego wzrostu masy ciała. No i oczywiście płyny są ważne. Picie wody między posiłkami, żeby faktycznie podkręcać ten metabolizm, oczyszczać organizm. Na spacer radzimy dobrze się ubrać, bo jutro w całym kraju także będzie chłodniej, ale o tym za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Lano poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami, przelotny deszcz na zachodzie i południu. Termometry pokażą w Trójmieście 4 stopnie, w Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku 6, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Lublinie 8, w Katowicach i Krakowie 9, w Rzeszowie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka na poważnie. Witam Państwa serdecznie w audycji Trójka na poważnie. Proszę Państwa, dwie wartości wydają się najcenniejsze w naszym ziemskim bytowaniu. Życie i rodzina. Rodzina i życie. Wielkanoc, zmartwychwstanie to zwycięstwo życia nad śmiercią. Symbolem życia jest także to jajeczko, którym dzielimy się przy świątecznym stole. Dla osób wierzących wszelkie życie jest darem pochodzącym od Boga, ale życie jest zarówno darem i zadaniem. fundamentem wszelkich odniesień prawnych. Wśród wielu organizacji pozarządowych działa w Polsce Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zaprosiłem dziś twórców tej formacji, tak przejętej wspieraniem i popularyzowaniem tradycyjnych, naturalnych dla człowieka wartości, jakimi są życie i rodzina. Zapraszam serdecznie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Wysłuchaliśmy epilogu z rokowego oratorium teatralnego Quem Queritis, kogo szukacie, z muzyką Hadriana Filipa Tabenskiego, do której libretto napisał Roman Kołakowski. W ten sposób prowadziliśmy się w nastrój Wielkanocy, a ja, Wojciech Roszczyński, witam jeszcze raz serdecznie Państwa. Witam teraz moich gości. Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny. Serdecznie witam. Izabela Normantowicz. Witam. Rafał Dorosiński. Witam wiceprezes, serdecznie. Prawnik. Sylwia Zborowska i Marta Ogonowska-Polkowska. Witam. Proszę Państwa, wszystkie te młode, piękne osoby na co dzień zajmują się swoją pracą zawodową, a tak naprawdę mają jedną wielką pasję, tworzą Centrum Życia i Rodziny. Organizację wyjątkową. Od 2 dni siedzę w internecie i czytam o Państwa dokonaniach. Szkoła wolna od deprawacji, stop piekłu śmierci. Szkoła przyjazna rodzinie, marsze dla życia i rodziny, obrona sumienia. Na przykładzie profesora Bogdana Chazana, pielęgnowanie polskich tradycji narodowych i świąt, zmiana ustawy o przemocy w rodzinie, wademekum samorządowca przyjaznego rodzinie, kwartalnik przyjaciel rodziny i inne inicjatywy. Ponieważ pani Sylwia Zborowska i Marta Ogonowska-Polkowska będą niedługo musiały powrócić do domu, do swoich zajęć, a wiem, że panie organizują marsze dla życia, kierujecie tak zwanym ruchem marszowym, to co nas w najbliższych dniach czeka, czy tygodniach? W najbliższych tygodniach i miesiącach, tak naprawdę, ale pozwolę sobie odnieść się jeszcze do tych słów ze wstępu, że naszym zadaniem, nasza działalność i działalność też tego ruchu marszowego, to jest postrzeganie rodziny i życia jako zadanie, jako ochronę, tak naprawdę, życia i rodziny. I marsze są jedną z tych inicjatyw, która ma być przejawem właśnie ochrony życia i rodziny. Zwrócenie uwagi na doniosłość rodziny, na piękny charakter, na jej miejsce w społeczeństwie. Marsze dla życia i rodziny to jest prawdziwe święto rodzin. Inicjatywa, która gromadzi zarówno całe rodziny, całe pokolenia. A marsze jako taki i ruch marszowy, o którym mowa, to środowisko, które skupia lokalnych organizatorów marszów dla życia i rodziny w całej Polsce, których na przestrzeni lat, bo w tym roku będziemy mieli już 12. edycję marszów dla życia i rodziny, było ponad 160. 140 miast jest zaangażowanych stale i w tym roku jest zaangażowanych w organizację marszów w swoich miejscowościach i trzeba liczyć, że te marsze tak naprawdę odbywać się będą i odbywają się już i odbywać się będą na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy. Data ogólnopolska to 11 czerwca, o tym należy pamiętać, ale pierwsze marsze ruszyły już w łączności z obchodami Dnia Świętości Życia, czyli 25 marca i to były marsze na terenie diecezji łomżyńskiej. 9 kwietnia odbył się marsz w Legnicy. Na przełomie maja będzie takich marszów około 40 i znakomita większość pod ogólnopolską datą, czyli 11 czerwca oraz ogólnopolskim hasłem, które brzmi w tym roku Czas na rodzinę, będzie maszerowała. Czas na rodzinę. Panie prezesie, ale tych marszów w Polsce również pod tymi hasłami odbywa się wiele. Jak odróżnić ten wasz marsz? A może to pytanie do pani Marty. Nasz marsz można odróżnić od innych, szczególnie nazwą. Oczywiście wszystkie marsze, które idą pod hasłem obrony rodziny czy życia, wszystkie są takim radosnym pochodem, który gromadzi osoby, które mają poglądy, które bronią właśnie wartości rodziny i życia. Nasz marsz można rozpoznać po nazwie najbardziej i porze roku. Zawsze się odbywa w maju lub w czerwcu. Na pewno pan redaktor ma na myśli Marsz Świętości Życia. To jest drugi marsz, który odbywa się przeważnie w marcu, w okolicy 25 marca, właśnie w nawiązaniu do Dnia Świętości Życia. Ten marsz jest organizowany przez Archidiecezję Warszawską i Diecezję Warszawsko-Praską. Nasz marsz, Marsz dla Życia i Rodziny, jest inicjatywą świeckich, różnych organizacji, ruchów, grup, które tworzą właśnie wspomniany tutaj przez Sylwię ruch marszowy. I nasza, staramy się właśnie mocno nie tylko skupiać się na ochronie życia, ale również chcemy, żeby wybrzmiała wartość rodziny. Chcemy o tym przypominać, jak jest to wielka wartość, o którą należy dbać, poświęcać jej czas. I każdego roku udaje nam się w samej Warszawie około 5 tysięcy, chociaż w historii są też takie wspomnienia, że było i 10 tysięcy osób na Marszu Warszawskim kilka lat temu. W ostatnich latach to jest około 5 tysięcy osób, rodzin całych, młodzi rodzice, rodzice z dziećmi, dziadkowie, jak i młodzi ludzie zaangażowani w ruch wolontariacki. I skąd dokąd ten marsz wędruje? Od kilku lat regularnie startujemy spod pomnika Kopernika na Nowym Świecie. I marsz kończy się piknikiem w Parku Kazimierzowskim. W tym roku planujemy wydłużyć troszeczkę trasę marszu. Przejdziemy przez krakowskie przedmieście, również miniemy Plac Piłsudskiego. Krakowskim przedmieściem w ulicę Karową zejdziemy w dół do Parku Kazimierzowskiego przy ulicy Browarnej. I tam na koniec właśnie dla wszystkich, którzy brali udział w marszu, organizujemy piknik z wieloma atrakcjami, na który serdecznie zapraszamy. Jak duże tłumy były na ostatnim marszu, panie prezesie? Tak jak pani Marta powiedziała, według danych policji to było około 5 tysięcy osób, natomiast ta liczba zmienia się co roku. To wiele zależy też od pogody, wiele zależy od aury, od tego, czy w dniu, kiedy jest organizowany marsz, są jeszcze jakieś inne atrakcje w mieście czy w okolicy. Natomiast tak około 5 tysięcy osób z reguły zbiera się na tym marszu. W jaki sposób się skrzykujecie? No bo macie bardzo piękną stronę internetową, z której można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, no ale no, nie gościcie za zbyt często, prawda, w mediach, szczególnie w telewizji. No, w radio to mam przyjemność was tutaj gościć po raz pierwszy. W jaki sposób się ludzie dowiadują, że warto z rodziną pójść na taki marsz pod takimi hasłami? O samych marszach najlepiej właśnie ze strony internetowej marsz.org. Tam po wpisaniu swojej miejscowości można sprawdzić, czy w niej odbywa się marsz oraz o szczegółach dotyczących godziny startu, daty, trasy przemarszu i atrakcjach, które się pojawiają na takim marszu lub pikniku, który najczęściej po marszu się odbywa. Ewentualnie można, klikając w zakładkę Pokaż listę miast, zobaczyć całą listę miast marszowych razem z terminami i wybrać, jeżeli nie nasze, jeżeli takie nie organizuje miasto, nie organizuje marszu, to przynajmniej jedno z najbliższych, tak? I dowiedzieć się, w jakim terminie będzie tam możliwy marsz. To jest strona, która w tym okresie, kiedy marsze są już, ta częstotliwość ich się zwiększa, jest najczęściej odwiedzaną właśnie poprzez osoby zainteresowane, tak? Bo tam najwięcej informacji faktycznie o tym, co na takich marszach się pojawi, będzie można znaleźć. Już teraz można znaleźć pełną listę miast marszowych. Tak, no na pewno dominuje młodzież. Tak sądzę, młode. Przede wszystkim młode rodziny. Małżeństwa z dziećmi, tak, młode rodziny. No więc muszą mieć pewność, że idą pod dobrymi hasłami, pod dobrymi sztandarami. Jeżeli to jest wasza organizacja świecką organizacją, więc na czele pochodu nie idzie żaden ksiądz, proboszcz, żaden prałat czy infułat, więc jak mają być pewni, że dobrze pójść na taki marsz pod tymi hasłami ochrony życia i rodziny. Marsze dla życia i rodziny rzeczywiście są organizowane przez komitety marszowe skupiające cały przekrój organizacji, zarówno świeckich, jak też kościelnych. Akurat Marsz Warszawski jest organizowany od początku do końca przez naszą fundację, ale w kooperacji i we współpracy z innymi organizacjami, ale też ze wsparciem Kościoła, dlatego że tutaj współpraca między nami a Kurią Archidiecezji Warszawskiej czy Diecezji Warszawsko-Praskiej jest pielęgnowana i te informacje o Marszu dla Życia i Rodziny również poprzez te kanały kościelne jest rozpowszechniana. Natomiast co roku staramy się, myślę, że z dobrym skutkiem, pozyskiwać patronów medialnych, w tym Polskie Radio, którzy to patroni, za ich pośrednictwem możemy informować i zapraszać na Marsze dla Życia i Rodziny zarówno w Warszawie, jak i w różnych częściach Polski. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, że w bardzo wielu miastach patronami honorowymi Marszów dla Życia i Rodziny są zarówno przedstawiciele władz publicznych, prezydent, burmistrz, wójt, jak też księża biskupi. Także tutaj ta współpraca z szerokim, z bardzo szerokim spektrum organizacji i świeckich, i kościelnych, również różnych grup modlitewnych jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroka i skupiamy tutaj no po prostu cały szereg, cały wachlarz osób zaangażowanych tak społecznie w swoje środowiska. No, wy w Warszawie macie wielkie szczęście do biskupa Hozera i archidiecezji praskiej, prężnie działającej, no bo jest i telewizja, i radio tuż obok katedry. No i sama osoba biskupa, niezwykle oddanego tego typu ruchom, prawda? Może ja jeszcze nawiążę jednym słowem do pytania o młodzież. To jest bardzo interesujące zjawisko, że grupą społeczną, która najbardziej jest pro-life, grupą społeczną, która najżywiej i najbardziej jednoznacznie popiera hasła ochrony życia, jest grupa osób najmłodszych, czyli grupa osób w wieku 18 do 24 lat, co jest, no, rodzi ogromne nadzieje, co też jest swoją drogą też podobne do tego, co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych. Otóż tam przez kilkadziesiąt lat uznawano za pewnik, że aborcja jest, tak zwane prawo do aborcji jest rzeczą świętą, tak niektórzy to przedstawiali. Tymczasem od pewnego czasu wyraźnie obserwujemy pewną zmianę nastawienia opinii publicznej, zwłaszcza młodego pokolenia w Stanach Zjednoczonych. I ten sam proces możemy obserwować w Polsce. Jakkolwiek te uregulowania prawne są zdecydowanie nieporównywalne. Natomiast fakt, że to młodzież, a nie osoby starsze na przykład, wyrażają się najbardziej przychylnie za hasłami pro-life, za postulatami ochrony życia, myślę, że dobrze świadczy o samej tej młodzieży, dobrze rokuje na przyszłość i też wiążemy spore nadzieje właśnie z tym faktem. Mhm. Mówił Rafał Dorosiński, wiceprezes, prawnik. No, będziemy o aspektach prawnych również rozmawiali. Są dosyć skomplikowane, trudne. Ale proszę Państwa, ja myślę, że dzisiaj podarujmy sobie opowieść o tych tak zwanych czarnych marszach. Niech to wydarzenie bardzo smutne w naszym życiu społecznym, niech ono się oddala jak najbardziej od nas. A przecież chodzi ciągle chodzi o to samo. Państwu chodzi o życie, o ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Niestety nie wszystkim się to podoba. I pewnie z tego powodu też macie jakieś też problemy w działalności waszej na co dzień, prawda? Proszę bardzo, pani Sylwia. Nie, pani Marta Ogonowska-Polkowska. Jeszcze chciałam tylko słowo do marszów odnieść, szczególnie do Marszu Warszawskiego, że w tym roku będzie po raz pierwszy rozpoczęta inicjatywa tak zwanej zbiórki publicznej. Będziemy wspierać, właśnie chronić życie poprzez przez konkretną pomoc. Będziemy pomagać domowi samotnej matki w Chyliczkach pod Warszawą. Jest to dom, w tym momencie mieszka tam 10 pań. Dwie są w ciąży i 8 dzieci mieszka w tym domu. Warunki są coraz lepsze, acz potrzeby są ogromne. Podczas naszej ostatniej wizyty z panem prezesem zostaliśmy zaproszeni, pokazany każdy zakamarek tego domu i że na tyle kobiet jest tylko jedna działająca pralka i na tyle dzieci. Są to takie małe rzeczy, mogą się wydawać proste, ale po prostu utrudniające życie. Nam się wydaje, że Chyliczki koło Konstancina, takiej bogatej części Warszawy, niestety borykają się z problemami finansowymi i takimi problemami dnia codziennego. I chcemy przez to włączyć wszystkie osoby uczestniczące w marszu, żeby się włączyły do pomocy. I też dzisiaj proszę, że kto może i byłby zainteresowany, by odwiedził stronę. Czyli 11 czerwca będzie można zrobić zrzutkę. Tak. Chyliczki. Proszę państwa, no, jesteście bardzo młodzi, a muszę tutaj wspomnieć o pewnym wydarzeniu sprzed wielu lat, sprzed 30, które jest dowodem na to, że to ma sens, taka zbiórka, ponieważ jak zaczynałem 30 lat temu Teleexpress, to zaangażowałem się w akcję pomocy dzieciom niepełnosprawnym umysłowo w Łubiskach. To jest też na południu Warszawy. No dzisiaj jest to bardzo duży kompleks i kościelny, i państwowy. Byłem tam 2 lata temu. Widziałem te dzieci. To są bardzo upośledzone dzieci. No a dzisiaj no, są w ładnych budynkach, salach. Właściwie wszystko mają, co jest potrzebne, a 30 lat temu była tragedia. A więc to ma sens, takie pomaganie. Tym bardziej, jeżeli państwo jest obojętne, jeśli chodzi o tego typu działalność. My będziemy zachęcać też, już zachęcamy wszystkich organizatorów marszów w pozostałych miastach kraju, aby w tego typu akcje się zaangażowały. My będziemy robić to po raz pierwszy, to też będzie taki pierwszy raz dla nas. Niemniej niewątpliwie podobne ośrodki, domy samotnej matki, czy też hospicja perinatalne są w wielu miejscach w Polsce. No i zachęcamy organizatorów marszów do tego, żeby takie zbiórki publiczne organizowali na rzecz tych ośrodków. Tak, 11 czerwca, przypomnę, w Warszawie ten największy, a inne w innych miastach. Jeżeli odwiedzimy waszą stronę internetową Centrum Życia i Rodziny. Teraz zróbmy sobie przerwę na muzykę Wysokich Lotów. Trójka na poważnie. Jezus bleibt mein Freud. Tak w oryginale nazywa się utwór Johanna Sebastiana Bacha, który przypomniał nam Rafał Blechacz. A ja przypominam Państwu, że mam bardzo sympatycznych gości dzisiaj w studiu. Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny, Izabela Normantowicz, Rafał Dorosiński, wiceprezes i prawnik, Sylwia Zborowska i Marta Ogonowska-Polkowska, które opowiadały przed chwilą o marszach, które są tą okazją, żeby się spotkać w dobrej sprawie, ale może się też okazać, że można tam znaleźć przyszłego męża, przyszłą żonę. Jednym słowem, trzeba bywać w dobrym towarzystwie. Zdecydowanie takie też inicjatywy pociągają, ta cała atmosfera i też otoczka, i też, że jest to miejsce, w którym spotykają się ludzie o takich samych wartościach, na pewno też sprzyja nowym relacjom i nowym znajomościom. Tak, niekoniecznie jakaś dyskoteka, prawda, niekoniecznie coś innego, ale taki marsz, gdzie można publicznie się pokazać. Zdecydowanie. Z tą drugą osobą ewentualnie. Też. I też to, że walczymy, znaczy walczymy może to jest zbyt srogie słowo, natomiast to, że idziemy w tym samej inicjatywie, w tym samym kierunku, to też jest chyba taka też metafora do związku małżeńskiego po prostu, gdzie mamy ten sam cel, który chcemy osiągnąć. Też tutaj ta radosna, myślę, atmosfera i to, że można się zaangażować na różne sposoby, jest sposobnością do tego, że można inną osobę poznać. Mamy tutaj też taki przykład z naszych wolontariuszy, którzy się zaangażowali w organizację marszu do życia i rodziny, którzy poznali się przy różnych zajęciach, które były związane z przygotowaniami. Także myślę, że to też jest tym. No można też zabrać rodziców, jak tylko są jeszcze. Oczywiście, jak najbardziej. Dziadków. Marsze dla życia i rodziny są dla całych rodzin, więc tutaj od najmłodszych do najstarszych zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, bo marsz to jest po prostu święto rodzin. Tak. Jest to święto rodzin. No ale przy okazji walczymy, bo ja się też z tym środowiskiem utożsamiam, walczymy o sprawy najważniejsze, sprawy sumienia. I tutaj od paru lat mamy kasus profesora Chazana, który wciąż nie może doczekać się sprawiedliwości, to znaczy przywrócenia go do pracy. Nie będę przypominał, myślę, że słuchacze pamiętają, o co poszło. Profesor zasłonił się i słusznie klauzulą sumienia. Lekarz ma tylko pomagać, a nie szkodzić. A szkodzić i matce, i dziecku. No i to spotkały go bardzo przykre konsekwencje. Państwo macie też na, tak powiem, górnolotnie na swoich sztandarach obronę profesora Chazana, a tak naprawdę obronę sumienia, które w pracy lekarza jest bardzo ważną rzeczą. Tak, od listopada ubiegłego roku zorganizowaliśmy zbiórkę podpisów pod petycją w obronie dobrego imienia profesora Chazana, który jest atakowany za wierność sumieniu i przysiędze Hipokratesa. I chcemy być takim głosem sumienia, może głosem narodu wręcz, docierać do ludzi z tą informacją. Wiele osób w ogóle sobie nie zdaje sprawy, czym jest klauzula sumienia, jak jest to ważne, że zresztą każdy z nas ma prawo wolności sumienia zagwarantowane przez konstytucję. Tu pan profesor właśnie zawalczył o życie matki, bo bardzo często taki zabieg też wiąże się z przykrymi konsekwencjami, często ze śmiercią, ale również było wiele takich wytycznych prawnych, które już po prostu nie dopuszczały do tego, by ten zabieg został przeprowadzony. Pan profesor niestety jest bardzo atakowany przez środowiska lewicowe. Feministki wręcz domagają się i również zbierają podpisy pod petycją odebrania prawa wykonywania zawodu pana profesora. autora. I między innymi w związku z tą zbiórką, z tą petycją powstała nasza petycja, by nie dopuścić, by bronić tego sumienia wielkiego człowieka, profesora Chazana, który jest bardzo zasłużony w polskiej medycynie, jak nie tylko. Jest ta petycja na waszej stronie internetowej, że skorzystam ze ściągi. Przypominacie przysięgę Hipokratesa. Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał. Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Tak brzmi ta przysięga, a lekarze przysięgają. Co się stało, że ten człowiek, profesor Bogdan Chazan, prowadzący wręcz wzorcowo szpital Świętej Rodziny w Warszawie, został tak bezpardonowo zaatakowany? Jak państwo uważacie? Znaczy, tutaj przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z jednej podstawowej rzeczy, że profesor Chazan jest osobą, która... Znaczy on, jego przypadek uosabia szerszy kontekst, który tutaj ma miejsce. Otóż cała sprawa, która dotyczy profesora Chazana, próba zmuszenia go, czy też uniemożliwienia mu wykonywania zawodu, tak naprawdę zmierza do tego, by generalnie uniemożliwić, czy też nie pozwolić lekarzom na powstrzymanie się, czy też na podjęcie decyzji o nieuczestniczeniu na przykład w procedurze aborcji, bądź też w innych podobnych procedurach, które są sprzeczne bądź z przysięgą Hipokratesa, bądź z ich własnym sumieniem. I ta tendencja, ten ruch, te działania środowisk, które atakują profesora Chazana, do tego właśnie zmierzają, aby ostatecznie żaden lekarz nie mógł odsunąć się, czy też nie mógł zgodnie z własnym sumieniem nie wykonać zabiegu aborcji. Tymczasem musimy mieć tego świadomość, klauzula sumienia jest instytucją, która jest powszechna w porządkach prawnych państw europejskich, porządkach prawnych właściwie na całym świecie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku wyraźnie to potwierdził, wskazując, że klauzula sumienia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. Tak. Wolność sumienia, której przejawem jest właśnie klauzula sumienia, jest takim podstawowym prawem człowieka, którego pod żadnym względem nie można łamać, z wyjątkiem określonych sytuacji, które są ustawowo uregulowane. Tak, mówił pan Rafał Dorosiński. Pan jest prawnikiem po studiach, po aplikacji też? Tak. A specjalizuje się pan w jakim prawie? Panie redaktorze, jakby w prawie cywilnym, natomiast generalnie tutaj w centrum zajmujemy się tematyką, która stoi, jakby dotyka różnych aspektów prawnych. Ciężko to zakwalifikować tak do jednej gałęzi prawa. No tak, oczywiście, bo prawo karne, prawo cywilne. No jednym słowem prawo. Wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym. To w waszej petycji jest tutaj 7 października 2015 roku. Także całkiem świeży wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w tym składzie, że tak powiem, w dawnym składzie. Trybunał, sprawa K12/14. Aha, czyli to w 14 jednak, w 2014 roku. Potwierdza rzeczywistą wolność sumienia lekarzy jako gwarancję należytej realizacji praw pacjentów. No i właśnie, jak to jest możliwe, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest podważany? No właśnie, bo wydawałoby się, że sprawa jest, przynajmniej jeżeli chodzi o lekarzy, jak również o pielęgniarki i położne, bo ta grupa zawodowa też ma wpisane do swojej ustawy odpowiednie zapisy dotyczące klauzuli sumienia i wydawałoby się, że na gruncie prawnym wszystko jest w porządku i prawo powinno być przestrzegane, a jednak ono jest po prostu atakowane i podważane przez te środowiska, które sprzeciwiają się prawnej, pełnej prawnej ochronie życia. I stąd też pewna atmosfera wywoływana przez środowiska liberalne, lewicowe, takie nazwijmy, atmosfera pewnego zastraszania, mówiąca o tym, że korzystanie z klauzuli sumienia przez lekarzy koliduje z wolnością kobiet, z wolnością wyboru. Stąd profesor Hazan, który jest niejako właśnie uosobieniem wolności sumienia i ochrony tego sumienia, jest tak mocno atakowany, ale nie tylko on, bo w ostatnich dniach i ostatnich tygodniach również inni lekarze spotykają się z szykanami. Lekarz, który nie chce przepisywać środków antykoncepcyjnych, czy lekarze, którzy kilka lat temu podpisali tak zwaną deklarację wiary, są bardzo silnie atakowani przez te właśnie środowiska. Stąd uznaliśmy, że trzeba temu dać odpór i mówić prawdę. Przede wszystkim tak. mówić prawdę i zachęcać do przestrzegania obowiązującego prawa. Tak, w waszej petycji jest informacja, która mnie zaskoczyła. Myślę, że te środowiska, które krytykują, atakują w sposób bezwzględny profesora Bogdana Hazana, powinni wiedzieć, że tenże profesor otrzymał od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Złoty Krzyż Zasługi za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązku pracy zawodowej, ale nie tylko, bo w 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski uhonorował go krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Czyżby te środowiska miały inny pogląd na pracę i doświadczenie profesora Hazana? Takie pytanie rzucam w przestrzeń publiczną, jak to się mówi. To już pewnie każdy sam powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale ja też zachęcam i na początku tej kampanii mówiłam o takim swoim wyobrażeniu tej sytuacji, bowiem wydaje mi się, że ja osobiście, gdybym była w ciąży i ta ciąża byłaby jakby bezpieczna, tak? Nic jakby nie byłoby jakiegoś zagrożenia, to najprawdopodobniej kierowałabym się do lekarza najbliższego względem swojego miejsca zamieszkania. Ale gdybym spodziewała się, albo gdyby w cudzysłowie oczywiście dedykowano dziecku jakieś choroby, to szukałabym właśnie lekarza takiego jak profesor Hazan. Po pierwsze wybitnego specjalisty z dużym doświadczeniem, a po drugie człowieka, który kieruje się sumieniem, tak? Kieruje się też podobnymi wartościami do moich, bo dla mnie jest to jakaś gwarancja bezpieczeństwa, której każdy człowiek i każda kobieta w takiej sytuacji poszukuje. Tak. I warto sobie uświadomić tę podstawową kwestię. I z tego też myślę, że powinno wypływać nasze wsparcie dla profesora. No, dla mnie jest to bardzo smutne zjawisko, ponieważ to mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jasny, klarowny, natomiast ja reprezentuję zawód, który też od nie wiem już ilu lat domaga się, by w prawo prasowe została wpisana klauzula sumienia, żeby dziennikarz nie był odsuwany od pracy, wyrzucany z pracy, prześladowany, czy żeby nie obcinano mu, prawda, honorariów, bo też to jest metoda na to, żeby kogoś odpowiednio ustawić w pracy za to, gdy odmawia wykonania jakiegoś polecenia, z czym się nie zgadza. Dziennikarze też czekają na swoją klauzulę sumienia. No właśnie, tutaj przywołany przez pana redaktora przykład zawodu dziennikarskiego jest jednym z tych, które takim zawodem zaufania publicznego, które oczekują na uregulowanie tej kwestii klauzuli sumienia, bo jeszcze są chociażby farmaceuci, właściciele aptek, sprzedający w aptekach, czy diagności laboratoryjni, którzy również, no, czy aptekarze niechcący sprzedawać pigułek wczesnoporonnych, czy diagności, do których trafiają próbki do zbadania, prawda? Próbki pobrane od dzieci przed urodzeniem i to, co diagnosta stwierdzi, tak, może być wyrokiem dla takiego dziecka, tak, prawda? Więc ale tutaj jeszcze jest wiele pracy przed nami. Zachęt wobec parlamentarzystów do tego, żeby też sprawą się zajęli i żeby te regulacje rzeczywiście tak, były wprowadzane. Ale to też zadanie dla sądów, dla sędziów. Czekamy z ich strony na odpowiednią, uczciwą reakcję, no bo jeżeli każe się człowieka, który nie odmówił drukowania plakatów czy ulotek zachęcających do aborcji i zostaje oskarżony o to, że dyskryminuje klientów, jednym chce wykonać usługę, a innym nie. Przecież ten człowiek też bierze w pewnym sensie odpowiedzialność, jeżeli drukuje jakieś teksty, z którymi się nie utożsamia, które są sprzeczne z jego sumieniem. I on przegrywa w sądzie. No, mieliśmy taki ostatnio przypadek. Tak, z tym, że w tym przypadku, zapewne o którym pan redaktor mówi, chodziło o drukarza, który nie wydrukował materiałów promocyjnych organizacji, mówiąc najogólniej, LGBT, czyli środowisk gejów, lesbijek, osób transseksualnych. I rzeczywiście tutaj dotykamy zupełnie innego zagadnienia, natomiast nie mniej ważnego. Jakby ten przypadek pokazywał pewną ograniczenie wolności gospodarczej. I tutaj w żadnej mierze ten drukarz nie był zobowiązany do tego, aby te ulotki wydrukować. Należy pamiętać, że jego odmowa nie była podyktowana osobą, która chciała wydrukować u niego dany materiał, ale treścią tego materiału, czy też celom, którym ten materiał miał służyć. Co jest zasadniczą różnicą, ponieważ gdyby ta osoba przyszła i chciała tego drukarza, przykładowo, wydrukować zdjęcia z wakacji, to z deklaracji tego drukarza wynikało, że w żadnym sposób tak. nie oponowałby. No to jeszcze jeden przypomniał mi się przypadek, nie wiem, we Francji czy w Holandii, cukiernik, który odmówił wykonania tortu dla pary gejowskiej, no też został oskarżony o to, że dyskryminuje. No w każdym razie to jest sprawa dla sędziów. Sędziowie mają się też kierować sumieniem. Prawda? Oni są niezawiśli, czyli kierują się prawem, ale również sumieniem. To nie jest tak, że tylko twardą literą prawa ten sędzia się ma kierować przy wydawaniu wyroków, ale również własnym, osobistym sumieniem. Jak najbardziej, ale również to jest bardzo duża rola do odegrania społeczeństwa. I naszej fundacji uważam, że głównym zadaniem jest dotarcie do świadomości, jeszcze raz to podkreślę, uważam, że już bardzo dużo dobrego się zadziało. Podpisało się pod petycją już ponad 35 tysięcy osób. Pod tą petycją w obronie profesora Bogdana Chazana, tak? Tak, i ta petycja jest, można ją podpisać na stronie wobroniesumienia.pl. Zapraszamy serdecznie osoby, które czują taką potrzebę, że chcą wesprzeć pana profesora w taki sposób. Wiadomo, że to jest, im więcej osób będzie o tym wiedziało, że takie rzeczy mają miejsce, że po prostu ludzie muszą bronić, walczyć i być pozbawiani pracy przez to, że tylko po prostu korzystali z tej obrony sumienia. Tak. Proszę bardzo. Ja myślę, że mimo tej licznej grupy, która już się podpisała pod petycją, cały czas trzeba prowadzić też bardzo rzetelną kampanię informacyjną i to każdy na swoim poziomie, dlatego że ciągle jest mylone klauzula sumienia i jest rozseparowywana często w rozumieniu ogólnym z zasadami medycyny, tak? Z wiedzą, po prostu elementarną wiedzą, bo klauzula sumienia w opinii niektórych wyklucza tę wiedzę. I jest wprowadzona, tak jak w przypadku profesora Bogdana Chazana, do rozumienia klauzuli sumienia jako działania przeciwko kobiecie, co w ogóle nie ma miejsca. Bo z klauzuli sumienia wynika właśnie to, że profesor tak broni życia, a kobieta, matka jest gwarantem życia dziecka. Jeżeli jest sytuacja zagrożenia, tak, życia dziecka, no, lekarz będzie bronił przede wszystkim, będzie walczył o życie tej matki po to, żeby utrzymać też życie dziecka. A często jest to przedstawiane w mediach jako po prostu cios w kobietę, a nie jej ochronę. Tak, no to prawda. Mamy tutaj do czynienia z olbrzymią niekiedy ignorancją. Ale zostawmy już kwestię sumienia, bo zabraknie nam czasu, by omówić jeszcze inne wasze pomysły, jak to się mówi, inicjatywy. A tutaj już się szykuje starodawna pieśń Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Wina, mój Grzegorzu miły, pogdaj nam troski, nigdy się nie śniły. Niechaj i jej mość tak ożyknie z nami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Skoro się przytknie ręka do butelki, znika natychmiast smutek serca wszelki. Wołajmy wtedy dzwoniąc kieliszkami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Pod stół szklanice, naczynia ułomne, odnówmy przodków ślady wiekopomne. Po staroświecku pijmy pucharami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Patrzcie jak dzielny skutek tego wina. Już się me serce weselić zaczyna. Niechaj i jej mość tak ożyknie z nami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami. Trójka na poważnie. Pani Sylwia Zborowska, Marta Ogonowska-Polkowska, które się zajmują marszami w obronie życia, za życiem, już nas opuściły. W studiu Paweł Kwaśniak, prezes i wiceprezes, Rafał Dorosiński i Izabela Normantowicz. Zostajemy do godziny drugiej w nocy. Moi goście reprezentują Centrum Życia i Rodziny, mówiąc w skrócie. Tak, tak jest. Wspierania inicjatyw, też tak się tak nazywacie. Więc co, porozmawiajmy o tych inicjatywach. Czy pan, panie Rafale, chciał jeszcze uzupełnić poprzednią kwestię? Tak? Na temat kilka wątków rzeczywiście tak? się pojawiało. Ja tylko chciałem jakby wyjaśnić, bo w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o dwóch rzeczach, o klauzuli sumienia i o tej wolności gospodarczej, która częściej jest naruszana w kontekście prób podważenia naturalnej tożsamości małżeństwa. Znaczy ona jest konsekwencją najczęściej uznania, iż małżeństwo jest związkiem, powiedzmy, osób tej samej płci. Konsekwencją tego są właśnie takie przypadki, o których pan redaktor wspominał. Z tym tortem, tak? Z tym tortem, no tak. Że jakby niektórzy domagają się upieczenia tortu, który prezentowałby parę małżeńską tej samej płci, co stoi w konflikcie z przekonaniami. To znaczy, chodzi o to, żeby ten ktoś powiedział: a ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Niech sobie żyją długo i szczęśliwie, ale czy ja muszę naprawdę w tym brać udział? Bo do tego się sprowadza ten problem. Za takie stanowisko, za takie podejście nikogo nie powinno się karać przecież. To prawda, to oczywiście jest zdroworozsądkowe podejście, które jak się okazuje wywołuje wściekłość. Reakcję, tak. No tutaj dominuje to ideologiczne podejście, no prawda, właśnie. Niestety, eliminujące niejako właśnie wolność sumienia, wolność wyboru, wolność w ogóle jako taką, bo wygląda na to, że mamy do czynienia po prostu z atakiem pewnej ideologii po doświadczeniach XX wieku i różnych ideologiach, które wtedy się pojawiły. Nazistowskiej czy komunistycznej. W tym momencie no, mamy taki atak ideologii, która uderza bardzo mocno w rodzinę, w same fundamenty człowieczeństwa. Jest to niezwykle groźna ideologia i trzeba obnażać ją na każdym kroku. Społeczeństwa i naszej cywilizacji, powiedzmy sobie. Tak. Co się odbywa, tylko może jedno zdanie, bardzo często pod szczytnym hasłem tolerancji. Prawda? Tymczasem to, czego niektóre środowiska się domagają, wcale nie jest tolerancją jako taką, tylko czymś znacznie dalej idącym. Czyli, tak jak wspomniałem, obaleniem instytucji małżeństwa, podważeniem jej naturalnej tożsamości, co ma się odbywać pod hasłem tolerancji, to znaczy tolerancji rozumianej jako pełna akceptacja, jako pełna zgoda, pełna aprobata no właśnie tych postulatów stojących no, w sprzeczności z tą historią de facto instytucji rodziny i małżeństwa, na której ufundowana jest nasza cywilizacja. Tak. Tolerere włoskie. No, ja toleruję, ale to nie znaczy, że ja aprobuję czy akceptuję. Wmówiono nam zupełnie inne znaczenie tego słowa, czyli zmieniono nam wartość aksjologiczną i o tym powinniśmy pamiętać. Toleruję to nie znaczy, że akceptuję. Panie Pawle, zwracam się do prezesa. Trudna sprawa. No, przed nami wielkie zadanie. Pełna ochrona życia dzieci, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Ciągle ten problem stoi przed nami. Wielu ludzi się go wręcz boi, bo pojawiają się reakcje no, bardzo skrajne, niebezpieczne wręcz. No, tym niemniej musimy to uregulować. Takie mamy zadanie. My jesteśmy wszyscy po zeszłorocznej kampanii w obronie życia. Byliśmy zaangażowani w komitet Stop Aborcji, więc rzeczywiście te doświadczenia nasze są jeszcze takie bardzo, bardzo, bardzo świeże. No bo to zadanie już przypadło politykom. No bo innej możliwości nie ma. Prawo zmieniają politycy, parlament. Prawo, tak, oczywiście tutaj bez parlamentu tego się nie uda zrobić. Nie uda się też tego zrobić pewnie.